Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. A w Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Co w nich jest, o tym za chwilę w serwisie Trójki. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold przez kilka godzin za zamkniętymi drzwiami przesłuchiwała policjantów z CBŚP. Powstańcy warszawscy dostali ponad 100 tysięcy kartek z życzeniami. Trochę sobie popłakałam, trochę powspominałam, ale to naprawdę jest wielka rzecz dla nas. Ale na początek w serwisie Trójki mamy informację sprzed chwili. Do silnego wstrząsu doszło w kopalni Mysłowice Wesoła. 7 górników zostało rannych. Wszyscy trafili do szpitali, jak poinformował dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego. Obrażenia górników nie stanowią zagrożenia dla ich życia. Do tego wstrząsu doszło ponad 600 metrów pod ziemią. A teraz w serwisie Trójki dalsze tematy. Zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym wynikają z konieczności jego gruntownej reformy. Od tych słów Anna Surówka-Pasek z Kancelarii Prezydenta rozpoczęła informację o ustawie przygotowanej przez Andrzeja Dudę. Przedstawiając w Sejmie projekt, tłumaczyła między innymi, czemu ma służyć utworzenie Izby Dyscyplinarnej, która będzie prowadziła postępowania wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Wyodrębnienie oddzielnej Izby Sądu Najwyższego spowoduje zwiększenie przejrzystości oraz dostępności tego postępowania dla społeczeństwa. Sędzia, prokurator, pełnomocnik procesowy muszą się cieszyć odpowiednim zaufaniem i wiarygodnością, tak aby proces stosowania obowiązującego prawa znajdował poparcie społeczne, spotykał się ze zrozumieniem i akceptacją. Projekt przewiduje też m.in. wprowadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej. Będzie ona mogła być wniesiona, jeśli na przykład wyrok narusza prawa i wolności obywatelskie. Przedstawiając propozycję zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, Anna Surówka-Pasek przypominała, że sędziów będzie wybierał Sejm większością 3/5 głosów. Prawo zgłoszenia kandydata będzie miała grupa co najmniej 2000 obywateli oraz sędziowie. Aprobata takiej regulacji spowoduje zwiększenie demokratycznej legitymacji członków Krajowej Rady Sądownictwa powoływanych z grona sędziów, wzmocni transparentność oraz umożliwi publiczną debatę nad kandydaturami. Politycy PiS-u mówili wczoraj, że projekty akceptują, choć mają pewne uwagi. Jakie to okaże się podczas prac w komisji? Klub Prawa i Sprawiedliwości jest za dalszymi pracami nad prezydenckimi propozycjami. Podobnie Kukiz 15. Nie popiera ich PSL, krytykuje PO i Nowoczesna. Te partie chcą ich odrzucenia. A w czasie, gdy w Sejmie trwała debata nad zmianami w sądownictwie, przed budynkiem parlamentu protestowało kilkadziesiąt osób z organizacji Obywatele RP. Dlaczego pani tutaj dzisiaj przyszła? Bali się trójpodział władzy, o której uczyłam się na WOS-ie. Protestować przeciwko ustawom, czy na razie projektom ustaw, tak, ale już głosowanym, które niszczą niezawisłość sądownictwa. A pierwsze głosowania w Sejmie w sprawie prezydenckich ustaw zaplanowano na jutro. Przez prawie 6 godzin komisja śledcza zajmująca się sprawą Amber Gold przesłuchiwała za zamkniętymi drzwiami dwóch funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. W 2012 roku prowadzili oni działanie operacyjne w sprawie finansowej piramidy. Członek komisji, poseł PiS Jarosław Krajewski, ocenił zeznania jako wartościowe. Kontynuujemy wątek dotyczący tego, jak funkcjonowała policja oraz służby specjalne. Z kolei członek komisji i poseł Nowoczesnej, Witold Zembaczyński, powiedział, że dotychczasowe przesłuchania utwierdzają go w przekonaniu o braku koordynacji. Potrzebna była koordynacja, jej dzisiaj kompletnie nie widzę i to jest poważny mankament. Uważam, że przy tak istotnych podmiotach gospodarczych absolutnie fundamentem powinna być współpraca między jednostkami CBS-u, ABW, Policji i tak dalej. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Ponad 118 tysięcy kartek z życzeniami trafiło do powstańców warszawskich. Na Stadionie Narodowym podsumowano akcję Bohater On, włącz historię. Hanna Stadnik, która w 1944 roku była sanitariuszką w pułku AK Baszta, mówiła, że ta akcja sprawiła jej dużą radość. Całą zimę wieczorami siedziałam w poprzednim roku i wyciągałam i po parę listów czytałam. Trochę sobie popłakałam, trochę powspominałam, ale to naprawdę jest wielka rzecz dla nas, ludzi już w tym wieku. Bardzo serdecznie wszystkim, którzy do nas wysyłali te listy, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Władysław Rosiński, pseudonim Zapałka, podkreślał, że kartki pomagają mu w zmaganiach z samotnością. Bardzo dużo kartek dostałem, bardzo dużo odpisuję. Pomaga mi taka moja znajoma troszkę, bo to nawet raz była taka cała grupa ze szkoły, tam na Żoliborzu, gdzie mieszkam, koło Cytadeli. Także no, to jest bardzo też przyjemne. Organizatorzy mają nadzieję, że wielu osobom uda się nawiązać bliższe relacje z weteranami walk o stolicę. Partnerem akcji jest Polskie Radio. Dzięki emisji wielu materiałów i spotów informacją o możliwości wysłania kartek powstańcom dotarła do kilkunastu milionów osób. A to wszystko teraz. Wiadomości w skrócie o 7.30. Sport. Michał Gąsiorowski. No i jest. 50. gol w tym roku Roberta Lewandowskiego, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Trafił dla Bayernu w meczu Ligi Mistrzów z Anderlechtem. Bayern wygrał to spotkanie 2-1 i choć nie zrobił tego w pięknym stylu, to zapisuje kolejną wygraną od czasu powrotu na ławkę trenerską Juppa Heynckesa. Podobno Heynckes po raz pierwszy mocno podniósł głos w przerwie tego meczu. W Anderlechcie zagrał za to Łukasz Teodorczyk, gola nie strzelił, zaliczył asystę, a niemiecki komentator ESPN stwierdził, że Polak, uwaga, nie trafiłby banjo w stodołę. Dość osobliwe porównanie. Wiesz, no ale tak to chyba zostawimy. Nie jest takie łatwe trafić. Nie wiem, nie próbowałem, ale skoro próbowałeś i wiesz, to gratulacje. Była jeszcze jedna ciekawa historia w tym meczu. Otóż Jupp Heynckes już po spotkaniu w telewizji Sky chwalił Anderlecht za poukładaną i agresywną grę. Znacznie lepszą niż za czasów poprzedniego trenera, René Weilera. Pech polegał na tym, że trener poprzedni siedział w studiu i musiał tego wszystkiego wysłuchać. Co poza tym w Lidze Mistrzów? Paris Saint-Germain, podrażnione straceniem gola w pierwszej minucie meczu z Celticiem, wygrało 7-1. Pobiło rekord goli w fazie grupowej Champions League. 24 gole i to w 5 meczach, więc rekord da się jeszcze wyśrubować. Bezbramkowym remisem zakończyło się spotkanie Juventusu z Barceloną. Katalończycy mają awans w kieszeni. Podobnie jak Chelsea po wyjazdowym zwycięstwie nad Karabachem Agdam 4-0. Niespodzianka sprawiło Basel, które ograło Manchester United 1-0. W grze o awans pozostaje Atletico Madryt po zwycięstwie nad Romą 2-0. Do fazy pucharowej przybliżyło się CSKA Moskwa po zwycięstwie 2-0 nad Benfiką. Od pierwszego gwizdka to Moskwianie objęli we władanie niemal całe boisko. W 13 minucie gola dla gospodarzy zdobył Georgi Szczennikow, a w 56 minucie dodatkowy punkt wpadł na ich konto po samobójczej bramce Nivaldo Jardela. Niewątpliwie bohaterem spotkania okrzyknięto reprezentacyjnego bramkarza Igora Akinfiejewa, który kilkakrotnie ratował CSKA przed utratą punktów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rosyjscy kibice łapali się za głowy. Nie mogli uwierzyć, a Akinfiejew z czystym kątem w Lidze Mistrzów to jakiś rekord. Liczyli, sprawdzali, kiedy coś takiego zdarzyło się po raz ostatni. Długo musieli sprawdzać. 11 lat czekali na taką historię. Koszykarki CCC Polkowice i Wisły Kanpak Kraków musiały za to stawić czoła tureckim drużynom w rozgrywkach Euroligi. CCC pokonało w Stambule Galatasaray, a Wisła uległa u siebie Universitesi. W Pucharze Europy również z tureckim zespołem Spor Kayseri wygrała Ślęza Wrocław, a Energa Toruń ograła słowackie Piestańskie Czajki. Za to w Ekstraklasie siatkarzy PGS Krabbeł-Chatów pewnie 3-0 pokonała Tref Gdańsk, ale więcej o tym meczu, a także o tym, co działo się na przykład w NBA. W kolejnych serwisach sportowych najbliższe za godzinę. Zapraszamy w imieniu kolegi. Polska w ciepłej masie powietrza polarnomorskiego. O, tym razem polarnomorskiego. Ranek mglisty, w dzień na wschodzie deszcz i mrzawka stopniowo zanikające, na północy pochmurno bez opadów, w centrum i na zachodzie pochmurno z przejaśnieniami, a na południu w miarę pogodnie. 4 stopnie w Suwałkach, 5 w Białymstoku i Ostrołęce, 6 w Olsztynie i Siedlcach, 7 w Radomiu i Zamościu, 8 w Warszawie i Trójmieście, 9 w Częstochowie i Przemyślu, 10 stopni w Bielsku-Białej i w Kaliszu, na razie było około 4, ale ma być 10, 11 w Szczecinie i Krakowie, 12 w Gorzowie i Wałbrzychu, do 13 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za wąską zmywarkę Siemens z funkcją VarioSpeed Plus zapłacisz 899 zł, oszczędzając 400 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Uwaga! Zaczynamy odliczanie na Allegro. Minus 50, minus 60, a nawet minus 70% taniej. Tylko w ten piątek. Black Friday na Allegro. Rabaty nawet do 70%. Allegro. A ty czego szukasz?

Dzień dobry pan. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszamy. A dziękuję. Dzisiaj nie będzie o kosmosie. Chociaż mam wrażenie, że czarne dziury fascynują słuchaczy. Jest wiele pytań na ten temat. Ale to takie... kosmiczne? Tak. Czy w ogóle? Nie, bo ja na przykład muszę panu powiedzieć, że ostatnio jechałem samochodem i wpadłem do czarnej dziury na jezdni. Myślałem, że mi koło urwie. No tak, to się zdarza. Ja mam na osiedlu taką jedną, moim zdaniem, najpiękniejsza w powiecie. Wie pan? Czarna dziura? A kompletnie. Całe koło się tam mieści? Szura pan pod woziem? O kajaku wczoraj było. Myślę, że swobodnie mogę pokajakować. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. No dobrze, do rzeczy. Do rzeczy. Czas. Do Adremu. Do Adremu. Tak. Pytanie od pani Ani. Dlaczego modrzew zrzuca igły na zimę, a pozostałe nie? Co z tym modrzewiem jest nie tak, że on jednak zrzuca? To ja może w 5 słowach jeszcze przypomnę, dlaczego zwykłe drzewa zrzucają liście. Mhm. Po pierwsze dlatego, że nie opłaca się ich trzymać. No, bo po prostu się bo zimą tak czy inaczej jest za mało światła, żeby produkować cokolwiek sensownego. A równocześnie, gdyby chcieć, to trzeba by utrzymywać taki liść, że tak powiem, przy życiu. To jest pewien koszt energetyczny. Ale można by powiedzieć, no dobra, drzewo niekoniecznie musiałoby przy życiu taki liść utrzymywać, może dałoby się go jakoś uśpić. No więc jest drugi problem. Drugi problem dotyczy mrozu. No bo jeżeli spada poniżej zera, no to komórki, które budują liść, komórka jest w gruncie rzeczy bąbelkiem wypełnionym wodą, z jakimiś tam organellami w środku, taka komórka mogłaby zamarznąć i popękać, więc by była do niczego. Ale z drugiej strony natura zna sposoby na to, żeby się przed tym zabezpieczać, bo niektóre organizmy żywe wstrzykują do środka komórki taką substancję, która powoduje, że mimo mrozu nic tam nie zamarza. I jest trzeci argument, który jest rozstrzygający. Nawet gdyby drzewo taki liść wyłączyło, nawet gdyby wyprodukowało jakąś substancję, która powoduje, że komórki nie zamarzają, to przez kilka miesięcy taki liść wiszący na drzewie, to by była ogromna powierzchnia, z której parowałaby woda. Z punktu widzenia drzewa jest to nieopłacalne. Czyli innymi słowy, rachunek zysków i strat, który takie drzewo, czy takie drzewa liściaste przeprowadzają na naszej szerokości geograficznej, mówi, bardziej opłaca się to zrzucić, nawet jeżeli wiemy, że na wiosnę trzeba je będzie znowu wyprodukować, niż przez całą zimę to utrzymywać substancję, która powoduje, że to nie zamarza, no i przede wszystkim tracić wodę przez parowanie. Tak to wygląda w przypadku normalnych drzew liściastych. W przypadku drzew iglastych jest coś, co powoduje, że ta woda nie paruje. I tym czymś jest taka dosyć specyficzna i dosyć gruba warstwa, która się nazywa kutykułą. Ona pokrywa igły i ona powoduje... Jeszcze raz. Kutykuła. Pięknie. Piękna nazwa. Mhm. I ona powoduje zresztą, że igły są jak igła, czyli kują, bo one są po prostu sztywne. Normalny liść taki... Kutykuła. Kuła, dlatego kuty. Kutykuła, ona powoduje, że igła jest sztywna, bo ona pokrywa, czy powiedzmy ta warstwa jest szczególnie gruba w przypadku igły. I ona zabezpiecza taką igłę przed parowaniem. Mhm. I teraz do tego Adremu. Dlaczego modrzew zrzuca igły? Dlatego, że modrzew to jest drzewo iglaste, który nie ma tej grubej warstwy na swoich igłach. Każdy, kto zna modrzew albo ma w ogródku modrzew, to wie, że igły modrzewia są wyjątkowo mięciutkie. One w dotyku są dokładnie takie jak liście. Nie mają tej grubszej kutykuły, która zabezpiecza przed parowaniem. Innymi słowy, gdyby modrzew zostawił na zimę swoje igły, to miałby same straty, bo nie dość, że one tak czy inaczej nie produkują niczego dobrego, bo jest za mało światła, to na dodatek odparowuje przez nie woda. W przypadku innych iglaków, co prawda, niedobór światła powoduje, że one nie produkują niczego specjalnego, ale też nic z nich specjalnie nie wyparowuje w czasie tego okresu bezczynności, więc na spokojnie drzewa iglaste mogą zostawiać igły. Bardzo ładnie. No, dziękuję bardzo. Kutykuła, pięknie by to wskrabla. Kutykuła, zresztą ona ma kilka warstw, no, tutaj. W skrablach by to ładnie wyglądało. Nie ma co wchodzić w szczegóły. Potrójna premia, proszę pana, kutykuła. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia się. Do usłyszenia. Z panem. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. 227 trójek, nasz numer telefonu do pana doktora, pytanie. Ja chciałem poprawić pana doktora Rożka, on wcale nie wpadł do dziury na jezdni, tylko przekroczył horyzont zdarzeń, po prostu. No właśnie, nie słuchał wczorajszego odcinka, to zupełnie zapomniał. Jeśli chodzi o czarną dziurę, to dzisiaj piosenka dnia pod tytułem właśnie Czarna Dziura. Dzień dobry, Marek z Kalisza. Chciałem się zapytać, gdzie ja pana redaktora mogę spotkać, w którym miejscu w Kaliszu? Już panu mówię, Villa Kalisja. Tam proszę szukać, tam znajduje się Mariusz Krzemiński, z którym się połączymy całkiem niedługo. Projekt Tata. Krystian Hanke. I dziś będzie bajkowo i pojawi się kolejny tata z pasją, na dodatek z daleka. Pan Marek, 4. rok mieszka w Anglii, ale życie na wyspach to wcale nie jest bajka. Bajki trzeba było dopiero wymyślić. Odkąd pamiętam, mówiono mi, że chodzę z głową w chmurach i jestem marzycielem. No człowiek dorasta, zakłada rodzinę, no to wszyscy wokół mówią, trzeba być teraz odpowiedzialnym, stąpać twardo po ziemi. Przez pewien czas tak żyłem, ale mówię, kurczę, no jak ja mam siebie też wtedy zamykać, nie pozwalać sobie się rozwijać i rozwijać swojej wyobraźni, to nie o to chodzi w życiu, nie? Mówię, jestem przyzwyczajony do ciężkiej 12-14-godzinnej pracy, zwłaszcza tutaj w Anglii. Potem praca przy dzieciach, więc trzeba ćwiczyć ten umysł, wymyślać, więc to jest to, co lubię. Pan Marek ma 2 synów, młodszy ma dopiero 1,5 roku i głównie słucha. Starszy, dziś 5-letni, jest od początku pierwszym słuchaczem opowiadań i współsprawcą całego przedsięwzięcia. Co jakiś czas zamiast czytać opowiadałem mu bajki przed spaniem w łóżku. To był czysty spontan. Pytałem syna, wymyśl mi jakąś postać albo podaj mi imię, podaj mi miejsce. No to mówił na przykład las. No to do tego lasu dochodziły jakieś na przykład krasnoludki albo postacie, które totalnie nie istnieją, tylko po prostu stwarzało się, dokładało nos, żaby, ręce, niedźwiedzia, cokolwiek przyszło nam do głowy. Ale potem na przykład jak jakaś bajka mu się spodobała, stwierdził, zaduś, opowiedz mi ją jeszcze raz. No było tak, że niestety no nie pamiętało się wszystkich szczegółów. Powstał pomysł, żeby to spisywać. Żona też tutaj mi kibicuje i właśnie to ona stwierdziła, że może po prostu wrzucić to do internetu, stworzyć jakiegoś bloga. A nuż też jeszcze komuś dodatkowo się spodoba, to tym bardziej fajnie. I tak powstał Bajkowy Tata, gdzie właśnie na blogu można znaleźć wiele opowiadań o Fryderyku na przykład, czyli ulubionej maskotce starszego syna, ale też proste wierszyki do nauki języka angielskiego, które wymyśla pan Marek. Pomysłów czy inspiracji jest sporo dookoła, a syn niemal codziennie podrzuca nowe. Staram się mieć zawsze jakiś notatnik bądź też telefon pod ręką, żeby jakieś ciekawe właśnie śmieszne zdanie czy pomysł od razu sobie zapisać. Tak na przykład powstał pierwszy wierszyk do nauki angielskiego Poop Makes Coop. Też się podpieram książkami, Googlem, bo jak już coś piszę, to nie tylko, że to ma być zabawne, ale też jednak chcę jakąś konkretną wiedzę dziecku przekazać. A czkawka akurat to też była inspiracja od mojego starszego syna, który ostatnio często dostaje napadów czkawki właśnie. I tatuś, weź mi pomóż, znajdź jakiś sposób, żebym tej czkawki nie miał, albo w ogóle skąd się bierze czkawka. No i tak wyszło. Pan Marek przyznał się, że stracił wiele lat na nieczytaniu i dziś stara się innych zachęcić do czytania, głównie dzieciom, także właśnie przez stronę Bajkowego Taty. Co więcej, opowiadania i wierszyki nie tylko pisze, publikuje, ale też czyta, tworząc audiobooki. Dzięki temu, że w domu nagrywa swoim głosem i ma stosowny sprzęt, mogliśmy bez problemu porozmawiać. Ja przez telefon mówiłem do pana Marka, a pan Marek się nagrał i przysłał mi to nagranie. No, nowoczesna technika. Proszę bardzo. I przy okazji, po prawie 3 miesiącach chciałem podziękować wszystkim ojcom, którzy piszą do mnie i tu, czyli na projekt Tata 3 @polskieradio.pl i na facebookowym profilu projekt Tata 3, chwaląc się także swoimi osiągnięciami, spełnieniem marzeń, wszystkim tym, co robią dla swoich dzieci. Proszę czynić to nadal. Ja będę starał się z wami skontaktować. No i to wszystko państwu poopowiadać po 7:20. Dziękujemy, Krystian Hanke. O, za szybą już jest Beata. A jak Beata, to... Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Przed wyjściem do przedszkola. Mama. Tosiek, wkładaj tę kurtkę. Ile ty to robisz? Tosiek. No już. Jest 7:30. Nie pomaga mi ta nuta paniki w twoim głosie. 227 trójek, jeszcze pytanie do doktora Rożka. Bardzo, bardzo poważne pytanie. Bardzo. Jestem 1 lat 10. Jak to jest z tujami? Że one tych nie zrzucają tych liści igieł, no. Tych. Zapytamy doktora Tomasza. Jest też pytanie o cis. Tak, wiem, chciałeś powiedzieć cis, może by było do śmichu. Ale się powstrzymał. Szacunek. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś. Kup produkt teraz i nie płać do marca. Odrocz płatności na 4 miesiące, bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład pralka Candy Slim, sterowanie smartfonem, klasa A+++ za 899, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Jeszcze lepsze niż dotychczas. Nowe crossovery Nissana. Qashqai i X-Trail z technologiami Intelligent Mobility. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2017. Wybierz crossovera Nissana i zyskaj do 13 tysięcy złotych. Nowy Nissan Qashqai i Nissan X-Trail. Z oponami zimowymi w ofercie Nissan Finance. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Artur Ewartowski. 7 górników rannych podczas silnego wstrząsu w kopalni Mysłowice Wesoła. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitali, poinformował dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Najciężej ranny górnik został przetransportowany do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu. Do wstrząsu doszło 665 metrów pod ziemią. O czasie zakończy się sprawdzanie dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN generała Jarosława Kraszewskiego. Zapewnia o tym szef MON-u Antoni Macierewicz. Przeszłość generała sprawdza służba kontrwywiadu wojskowego. Zgodnie z przepisami ma na to pół roku. Minister w TVP Info wyjaśniał, że szef BBN-u Paweł Soloch otrzymał dokument zawierający informacje o podstawie zastrzeżeń wobec generała. Przyczyną jest pojawienie się nowych informacji, a wskazujących na to, że pan generał Kraszewski może nie być władny dotrzymać tych kryteriów, które wymagane są przez tajemnicę państwową. SKW rozpoczęła postępowanie w czerwcu. Konsekwencją było odebranie mu dostępu do informacji niejawnych. Teraz inna kontrola programu antywirusowego Kasperski. Jak poinformowała minister cyfryzacji Anna Strażyńska, sprawdzają go odpowiednie służby. To po doniesieniach zza oceanu, że rosyjski program wykorzystywany był do szpiegowania komputerów. Pomimo, że w takim bezpośrednim oglądzie publicznym nie widać naszej aktywności w tej sprawie, to nie znaczy absolutnie, że organy państwa nie pracują nad tym zagadnieniem. Nie jest to takie wszystko proste. Wszystkie pogłoski muszą być potwierdzone. Antywirus Kasperski jest wykorzystywany m.in. w polskich urzędach. Tyle w skrócie, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Dzień z gospodarką. Zaczynamy od przeglądu rynków finansowych. Czekamy na otwarcie warszawskiego parkietu. Wczoraj natomiast byki i niedźwiedzie niemal porówno rozłożyły swoje siły na książęcej i właściwie do końca sesji nie było wiadomo, kto będzie górą. Ostatecznie WIG20 zyskał 0,02%, natomiast indeksy WIG i MWIG40 straciły odpowiednio 0,03% i 0,3%. Komentuje Marcin Kiepas, główny analityk Valuteo. W środę po trzech dniach wzrostów nastąpiło takie uspokojenie nastrojów, a na niektórych spółkach realizacja zysków. Jeżeli chodzi o sektor spółek największych, to w dół indeks WIG20 próbowały ściągać akcje JSW, Orange Polska czy Asseco Poland, natomiast generalnie dobrze spisywały się banki. Środowa sesja także na nowojorskich giełdach przyniosła niewielkie spadki części indeksów. Dow Jones stracił na zamknięciu 0,27%, na niewielkim plusie natomiast Nasdaq, który urósł symbolicznie, bo zaledwie o 0,07%. Cały czas trwają sesje na azjatyckich parkietach. Giełda w Seulu na niewielkim minusie. Na czerwono także giełda w Hongkongu. Główny indeks traci tam teraz 0,29%. Na rynku walutowym złoty zyskuje do dolara, za którego trzeba zapłacić 3,56 zł, a za euro 4,21 zł. Umacnia się natomiast frank, mówi Marcin Kiepas. Euro było najtańsze od 4 miesięcy, dolar od miesiąca. Jedynym wyjątkiem, co pewnie zmartwi dużą część Polaków spłacających kredyty mieszkaniowe, był szwajcarski frank. Wobec umocnienia franka na świecie również zyskał on w relacji do złotego. Obecnie trzeba za franka zapłacić 3,63 zł, a za funta 4,75 zł. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki surowcowe. Złoto traci. Za jedną uncję trzeba zapłacić $1,289. Tanieje także ropa typu Brent. Cena za baryłkę to $63,14. Kolejne spotkanie z ekonomią już za godzinę, a więcej także na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Dziś na wschodzie deszcz i mrzawka, w ciągu dnia zanikające. Na północy pochmurno, w centrum i na zachodzie możliwe rozpogodzenie. Najwięcej przejaśnień na południu kraju, a że o śniegu nic, nic. Zupełnie. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach, 8 w Warszawie i Słupsku, do 13 we Wrocławiu. Kutikula. Muszę porozmawiać z doktorem Tomaszem, a już ja z nim porozmawiam. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pogoda jesienna, ale biegać chyba się da. Przecież wiesz, że nie ma złej pogody dla biegaczy. Pamiętam, są tylko biegacze źle ubrani. No właśnie, proszę nas słuchać, a podpowiemy m.in. jak ubierać się odpowiednio do aury. A podpowiadamy co czwartek. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła spektakularna wyprzedaż Lexusa. Teraz unikalny komfort i bezkompromisowe bezpieczeństwo są na wyciągnięcie ręki. Z

Jeden z moich ulubionych. Nie wiem, jak to w Państwa przypadku. George Michael i Piotr Metz. Do usłyszenia w poniedziałek. Za 17 minut 8. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Trójka wraca do korzeni. A teraz będzie o muzyce, a raczej o pewnym instrumencie muzycznym, który jednoznacznie kojarzy się z Kaliszem, czyli z miastem, w którym dziś od rana jesteśmy. A konkretnie jest Mariusz Krzemiński, którego można teraz spotkać nieopodal willi Kalisja przy Alei Wolności. No właśnie, Kalisja to nie tylko ta willa w centrum miasta, czy też łacińska wersja nazwy Kalisz, ale też... No właśnie, zgadza się. Ja może zacznę tą zagadkę rozwiązywać w ten sposób. Kiedyś były chlubą Kalisza i wychowały się na nich pokolenia muzyków, a dziś no niestety są już tylko wspomnieniem. Fortepiany Kalizja właśnie, bo o nich mowa już od 10 lat, nie są niestety tutaj produkowane, a fabryka, w której je budowano, już nie istnieje, w jej miejscu powstaje za to hotel. Tradycja produkowania i naprawy fortepianów w Kaliszu nie umarła na szczęście, bo to tutaj działa technikum budowy fortepianów oraz kilkadziesiąt firm zajmujących się konserwacją tych instrumentów. Kalisja była polską przede wszystkim firmą z dużymi tradycjami przedwojennymi. Wojciech Kuleczka, stroiciel fortepianów. Marka ta wywodzi się z Arnolda Fibigera, który naprawdę zawojował spory rejon świata. Łącznie z tym, że wyprodukował fortepiany, które były w 1937 roku na konkursie szopenowskim. Natomiast Kalisja to jest jakby no już jakby powojenna koncepcja państwowionego zakładu, który przejął spuściznę. Instrumenty rzeczywiście z roku na rok w pewnym sensie też słabły, zaczęto je modernizować, oszczędzając na jakości, na materiałach. Ta myśl tak zwana uogólniająca estetykę i uproszczająca wszystko i w efekcie końcowym doprowadziła do upadku fabryki. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu, w jedynym takim miejscu w Polsce na pewno, w Europie chyba też, bo przynajmniej ja się nie spotkałem z taką sytuacją, żeby gdziekolwiek indziej na naszym kontynencie istniało technikum, które uczy budowy fortepianu. To jakie są konkretne przedmioty takie charakterystyczne dla tej szkoły? Tych przedmiotów zawodowych jest 5. Janusz Matuszewski, dyrektor technikum budowy fortepianów w Kaliszu. Podstawy teorii muzyki, projektowanie instrumentów muzycznych, instrumentoznawstwo, gra na instrumencie, no i do tego dochodzi jeszcze akustyka. Są dwa egzaminy zawodowe. Marcin Kaftanowicz, nauczyciel. Jeden jest w klasie trzeciej, drugi w klasie czwartej. Jak wygląda taki egzamin? Mamy zepsuty fortepian, uczeń musi go naprawić na egzaminie? Egzamin polega na tym, że składa się z dwóch części. Jedna część to jest część teoretyczna w formie testu. Jeżeli chodzi o część praktyczną, to jest typowa naprawa lub regulacja instrumentu Rozumiem, że nauczyciel wcześniej musi tą usterkę sprowokować, żeby uczeń mógł się wykazać. Tak, występuję w roli osoby odpowiedzialnej za techniczne przygotowanie tego egzaminu, czyli jakby zepsucie tego instrumentu po to, żeby ten uczeń naprawił ten instrument. Dowiadywałam się, że to jest super szkoła. Roxana Juszkiewicz, uczennica. Że bardzo można się dużo nauczyć. Bardzo lubię śpiewać, grać na fortepianie, więc postanowiłam, że będę do tego celu dążyła i będę spełniała swoją pasję. To naprawiłeś już jakiś fortepian? Nie. Łukasz Chęciński, uczeń. Nie, tak od dechy do dechy nie, ale marzy mi się to kiedyś i wiem, że są tacy ludzie, którzy potrafią dużo i mam też nauczycieli, którzy naprawdę przekazują nam dobrze tą wiedzę. Staram się jak najwięcej wyciągać z tych praktyk. Fabryki fortepianów w Kaliszu już nie ma, ale dziedzictwo pozostało. Tak, i to jest, myślę, że dobra wiadomość, że środowisko obroniło się naturalnie. Czyli fachowcy, którzy tworzyli kiedyś fabrykę Kalisję, stali się zaczynem wielu zakładów produkcyjnych, takich zajmujących się restauracją instrumentów. I doszło wręcz do tego, że obecnie Polska jest jednym z przodujących państw restauracji instrumentów w całej Europie. Poziom usług jest bardzo wysoki. De facto większość krajów u nas się tutaj serwisuje. Ktoś wyliczył, że na miesiąc w Kaliszu restauruje się około 100 fortepianów. Także jest to naprawdę, myślę, że obecna chluba naszego kraju, jeżeli chodzi o tak niszową i tak unikatową formę biznesu. No ale jeżeli chodzi o muzyczny Kalisz, to miasto nie tylko fortepianami stoi. O tym, że Kaliszanie są muzykalni, przekonaliśmy się no chociażby 3 lata temu, kiedy tutejsza Filharmonia wraz z Włodkiem Pawlikiem, znanym jazzmenem, zdobyła najbardziej prestiżową nagrodę przemysłu muzycznego, czyli Grammy. No ale o tym więcej już w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Mariusz Krzemiński jest w Kaliszu. Jeszcze za godzinę się połączymy, chwilę porozmawiamy. A za te muzyczne inspiracje bardzo dziękujemy. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Skoro już wspomnieliśmy tę płytę, tę bardzo ważną płytę z nagrodą Grammy, to posłuchajmy to Randy Brecker, trio Włodka Pawlika i orkiestra symfoniczna Filharmonii Kaliskiej we fragmencie tylko. Włodek Pawlik oczywiście. Tylko we fragmencie cały utwór ponad 9 minut nie uda nam się zmieścić, ale polecamy Państwu, jeszcze fortepian pojawi się dziś w audycji porannej, no bo przecież zagra dla nas pan Janusz Olejniczak. To będzie dziś Polonez A-dur przed 9:00. Zapraszamy serdecznie. Muzyczny rozkład jazdy. Za 9:08. No dzisiaj sklepowy rozkład jazdy raczej, bo sporo informacji zakupowych. Święta idą, no a jeszcze jutro tak zwany Black Friday, dzień tańszych zakupów. Swój wirtualny sklep w nowe gadżety wyposażył zespół Daft Punk. Znaleźć w nim można, uwaga, śnieżne kule, stalowe pierścienie w kształcie Daft Punkowych kasków, puzzle składające się z 1000 elementów, frisbee, jojo, ręczniki i deskorolki. I wszystko to w tym jednym małym sklepie. A w Black Friday włącza się też organizator Record Store Day, czyli miłośnicy płyt winylowych będą mieli czego szukać. Do sprzedaży trafią okolicznościowe rarytasy, piękne, wyjątkowe wydania, wcześniej niedostępne nagrania, często dostępne tylko w ciągu tego jednego dnia i tylko w sklepach, do których trzeba pofatygować się osobiście. Szczegóły na stronie recordstoreday.com, tam właśnie lista, także sklepów z Polski. Wśród tegorocznych rarytasów upolować można m.in. mini-album zespołu At The Drive-In zatytułowany Diamante EP z ich pierwszym od 17 lat nowym materiałem New Values, czwarty album Iggy'ego Popa z 79 roku w audiofilskim wydaniu na winylu koloru czarnego i niebieskiego Viru, a dla fanów Tori Amos cztery utwory z jej najnowszej płyty Native Invader wytłoczone na, uwaga, pomarańczowym winylu z napisami cyrylicą. No jest to na pewno kolekcjonerski okaz. Z tej płyty właśnie. A skoro o winylach mowa, to dodam jeszcze, że niemiecka firma Entropy Games przeniosła analogowy gramofon do wirtualnej rzeczywistości i stworzyła symulator DJ-owania. Tak, tak. Przygotowana przez nią aplikacja Vinyl Reality przenosi posiadacza odpowiednich gogli przed klasyczny zestaw złożony z dwóch gramofonów oraz prostego dwukanałowego miksera i otwiera dostęp do biblioteki utworów. Obsługa odbywa się za pomocą standardowych kontrolerów ruchu dołączonych do gogli. No i cena takiej aplikacji to 50 zł, ale można przez chwilę być DJ-em. Co pan na to? Nie, pan jest DJ-em od 6:00. Ja wiem. Przemilczę. I co powiem? Nic nie dam się sprowokować. Nic. Kolejne informacje konsumenckie. Kompilacja zespołu The Rolling Stones zbierająca nagrania sesji dla BBC z lat 60. 1 grudnia się ukaże. Dwupłytowe wydawnictwo zatytułowane On Air. 32 nagrania z czasów kształtowania się zespołu, w tym 8 takich, które nigdy później nie zostały nagrane i oficjalnie wydane, oraz 7 takich, które właśnie dzięki słuchanym wtedy przez tranzystorowe radia sesjom można było usłyszeć po raz pierwszy. Album uzupełnia wydana niedawno książka. A zaczyna się cytatem z listu, który BBC otrzymał od niejakiego Briana Jonesa, który uprzejmie prosi w nim o wyrażenie zgody na przesłuchanie rytm and bluesowego zespołu The Rolling Stones. Jest to kolejny rarytas. No i na zakończenie zespół Sigur Rós, który zapowiedział wydanie serii winylowych wydawnictw. Lider zespołu Jonsi przygotował album, no i tutaj będzie problem. No, nie, próbuj. Frakur 2000-2004, na którym znajdzie się wybór elektronicznych utworów, nigdzie nie publikowanych wcześniej. Oprócz tego do sprzedaży trafi m.in. zbiór również niepublikowanych ambientowych wersji klasycznych utworów Sigur Rós, zatytułowany Liminal Remixes, i winyl z kompozycjami, które udźwiękowiły 24-godzinny dokument o podróży drogą numer 1 dookoła Islandii. No, dookoła droga numer 1. Wiem, co chcesz pomyśleć, że mają jedną drogę do... Nie wiem, nie byłem, nie odzywam się. Jak wygląda skrzyżowanie drogi krajowej numer 1 z drogą krajową numer... Jeżeli taka istnieje. Na pewno istnieje. Wszystkie dostępne te wydawnictwa będą podczas festiwalu Nordur Ognidur, który zespół organizuje na swojej rodzinnej Islandii między 27 a 30 grudnia, a wśród wykonawców m.in. Johan Johansson, Mogwai, Tangerine Dream, Kevin Shields z My Bloody Valentine czy Caitlin Aurelia Smith. I tę informacją kończymy. Dzisiejszy muzyczny rozkład jazdy to jeszcze Jonsi i Sigur Rós przez chwilę. Popatrz, tak wygląda droga krajowa numer 1. No korków nie ma. No nie ma. To jest raczej zabawa pod tytułem Wytęż wzrok i znajdź samochód na trasie, której widać przynajmniej 5 km naprzód. No tu proszę, rower jeden, ale patrz jak ładnie odśnieżone wszystkie. No, w zestawieniu z trasami amerykańskich autostrad przed świętem Dziękczynienia. O, czekaj, jest droga numer 1. Stworzyłeś pewien dysonans poznawczy.